հայրենակի սներ այսօր հունվարի 20-ն է, օրը որ պատկարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում էր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում, խաղություն և սեր, ստուդիայում է Դաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Չարենց Նամե հատվածաբար կներկայացնեն Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք առաջին զրույցը։ Օրվա դրաժամը կամփոփեն կուրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Այս շաբաթվա թերևս ամենաուշագրավ նորությունը օրերս Երևանի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում տեղի ունեցած Թումոյի եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համատեղ ծրագրի առաջին գործնական հանդիպումն էր։ Այս համագործակցությունը հայկական բանակի զինծառայողներին հնարավորություն կտա ծառայության ընթացքում ուսանել Թումոյի կրթական ծրագրով։ Զինվորները ձեռք կբերեն հմտություններ համակարգչային ծրագրավորման, ռոբոտաշինության, համակարգչային գրաֆիկայի եւ թվային երաժշտության ստեղծման ոլորտներում, այցելելով կենտրոններ շաբաթը 2 օր 18 ամիսների ընթացքում։ Հանդիպման արդյունքում քննարկվեցին ծրագրի իրականացման մանրամասները եւ ընտրվեց նախագծի մեկնարկի օրը՝ փետրվարի 20-ը։ Ծրագրի պիլոտային տարբերակը կմեկնարկի Թումո կենտրոնի մոտակայքում գտնվող զորամասի զինվորների համար եւ սկզբնական տարբերակում կտևի 8 ամիս։ Ծրագիրը հարմարեցված կլինի տարբեր կրթական աստիճանի եւ մասնագիտական կողմնորոշման զինվորների համար։ Նախատեսված է գալիք տարիների ընթացքում ծրագիրն ընդարձակել եւ հասանելի դարձնել Հայաստանի բոլոր ժամկետային զինծառայողների համար։ Լեգենդար Nokia 3310 բջջային հեռախոսը ենթարկվել է crash test-ի։ Hydraulic Press Channel ալիքը տեսանյութ է հրապարակել YouTube-ում, որում ցուցադրվում է հեռախոսը 40 տոննանոց ծանրության տակ տեղադրելու հետևանքները։ Ռեսպոնդենտի հաղորդմամբ բլոգերները որոշել են կանգ չառնել ժամանակակից ուլտրաբարակ սմարթֆոնների փորձարկման վրա եւ ընտրել են Nokia 3310-ը, որը ճանաչվել է անցած տարիների ամենադիմացկուն բջջային հեռախոսներից մեկը։ Նշվում է, որ Nokia 3310-ը թողարկվել է 2000 թվականին։ Այս հեռախոսը ճանաչվել է պատմության ամենահաջող մոդելներից մեկը։ Ընդհանուր առմամբ վաճառվել է այս մոդելի մոտ 126 միլիոն նմուշ։ Google-ի մասնագետները մտադիր են ստեղծել ցանցից դուրս ռեժիմում աշխատող որոնման ֆունկցիա։ Օգտատերը կկարողանա մուտքագրել իր որոնումը, բայց պատասխանը կստանա համացանցին միանալուց հետո միայն, հաղորդում է One-ը։ Google-ի մասնագետները ակտիվորեն աշխատում են ամբողջ աշխարհում համացանցի օպտիմալացման ուղղությամբ։ Նոր ծառայությունը թույլ կտա բջջային սարքի օգտատիրոջը ամրագրել իր տեղը ամենատարբեր հարցերի պատասխաններին սպասողների հարթակում, և համացանցին միանալուց հետո նոր ծառայությունը թույլ կտա օպերատիվ կերպով գտնել դրված խնդրի լուծումը։ Նոր ծառայությունը հատուկ մշակվել է OUC-ի Android համակարգի ամենաթարմ տարբերակի համար, և ինչպես նշում են մասնագետները, հեռախոսի մարտկոցի աշխատանքի վրա որևէ ազդեցություն չի ունենալու։ Lux Dasi smartphone-ների արտադրությամբ զբաղվող Greso ընկերությունը ներկայացրել է ռուս ուղղափառ եկեղեցու նվիրված հեռախոսների հավաքածու, հաղորդում է Lenta։ Հավաքածուի թողարկումը նվիրված է Սուրբ Ծննդին։ Smartphone-ի կորպուսը պատված է ոսկով, իսկ հետևի կողմում փորագրված է քրիստոնեական խաչը եւ պահիր եւ պահպանիր գրությունը։ Ոսկե ստեղնաշարով հեռախոսը արժե 380 000 ռուբլի, ադամանդե ստեղնաշարովը 1.5 միլիոն։ Վերջերս համացանցի աստղ է դարձել Pico ռոբոտը, որը մարդկանց հետ շփվում է GIF անիմացիայի միջոցով։ Ռոբոտին պատկերող տեսանյութը հրապարակվել է YouTube-ում եւ արդեն ավելի քան 635 000 դիտում է հավաքել։ Gazeta.ru-ի հաղորդմամբ փոքր ռոբոտը արձագանքում է խոսակցի ձայնին, հաշվի առնում նրա հարցումն ու պատասխանում GIF անիմացիայի միջոցով։ Օրինակ, երբ Պիկոյի ստեղծողը խնդրել է նրան արթնանալ, ռոբոտը ցուցադրել է «Գահերի խաղը» հեռուստասերիալի հերոս Ջոն Սնոուի զարթնելու տեսարանը պատկերող GIF։ Նշվում է, որ Պիկոն զվարճալի սեղանի օգնական է, որը նախատեսված այն մարդկանց համար, ովքեր շատ ժամանակ են անցկացնում համակարգչի դիմաց և ուզում են ցրվել աշխատանքից։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Չելսե մեր քաղաքը կստացվի Երևանը մեր բարի դեմքով ծեր ունի իմ փոքրիկ քաղաք հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բակ ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ Համար կեզ նով ու միշտ կեզ հետ իմ Երևան կեզ հետ ենք Երևան Երևանը դուրու շենք չէ Երևանը մենք ենք Երևան անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է Երևանը դուրու շենք չէ Երևանը մենք ենք Երևան Շգրված օրենք է Մայրասելով քաղաքին Մորպես գուրգուրեն Մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը Սերը նվիրենք Ամեն քաղաք աշխարում Զարգող սիրտ ունի Երևան սրտից բացի Դու ունես հոգի Ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ Կեզ համար, կեզ նով ու միշտ Կեզ հետ ենք Երևան, կեզ հետ իմ Երևան Երևանը դուն ու շենք չէ Երևանը մենք ենք Երևան անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է Երևանը դուն ու շենք չէ Երևանը մենք ենք Երևան անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է Thank you. Սիրելի ուղդիրներ, մեր հանդիպման օրերն համփոփոխեն երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Չարենցն ամե հատվածաբար կներկայացնենք Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք առաջին զրույցը խոսափողի մոտ Արմինե Բաղդասարյանն է։ Առաջին հանդիպումը 1919 թվին ամառային մի շոգ օր էր։ Երևան քաղաքի նախկին դաշնակցական մայրաքաղաքի վրա արևը շիկացած պղնձի նման հալվում էր ու թափվում։ Մայթերը շենքերի պատերը ջերմում էին տաք թոնրի նման։ Քաղաքային ժամացույցը երկու անգամ խփեց շոգից խուլ և շնչասպառ, այդել լռեց։ Մնաց սեմիչկի ժարինի, կուպիցե բարինի, ապա պապիրոս, խան կեֆի, եգիպետցի, սալիդնի, ավելի խոս սարիմաքուր ջուրը խմողը, տխուր գավառական քաղաք, անշարժ են ծառերի տերևները, անշարժ էր պարլամենտի շենքի վրա կանգնած եռագույնը, որփանոցից դուրս եկա և մոլոր ու տաղտկացած բուլվարի նստարաններից մեկի վրա նստեցի։ Ինչպես մի ռուս ժամանակակից գրող ասել է, այդ այն ժամանակներն էին, երբ ամեն ոք միլիոնատեր էր։ Ես 50 ռուբլով մի փոքրիկ բաժակ սեմիչկա արի և որպես բարին սկսեցի չրթել։ Սեմիչկան ոչ միայն հաճույք էր ինձ համար, այլև սնունդ։ Եվ այսպես ես սկսեցի սնվել և հաճոյանալ։ Դիտել եք երբևէ սեմիչկա ուտողներին։ Նրանք ուտում են և անդադար նայում են աջ, հետո ուտում են և անդադար նայում են ձախ, հետո էլի են ուտում և նայում են դիմաց։ Զննում են դանդաղ, բայց մի տեսակ լուրջ և կարևորություն տալով կենտրոնացած խորիմաստ և ծանրակշիռ։ Իմ կողքին նստած էր մի թեմականցի և քիթը պճկորելով հառաչ էր կարդում, ապա երկու վանեցիներ, որոնց մեջ հետևյալ զրույցը տեղի ունեցավ։ Տաճիկ դղեղն բզզելավ, քյոտուն շինվի, ռուսին մնաց, ռուսն էլ լավ, ճախրակն ինչ չխի, ջանում, ճախրակն էլ մարդահաշիվի։ Խոսքը տաճկական ռուսական ոսկու և Խատիսյանի փողերի մասին էր, վերջինիս վրա նստած էր հայկինը և ճախարակ էր մանում։ Մի տուփ լուցկին 200 ռուբլի արժեր մոտավորապես։ Դժվար չէր գուշակել, որ ամեն քաղաքացի օրական միլիոնների շրջանառություն ուներ, մոտավորապես, երբեք հայը այդքան հարուստ չէր եղել։ Հասարակ ջուր ծախողի օրական վաստակը 1000 ռուբլուց պակաս չէր, այս էլ մոտավորապես, բայց ամբողջ երկրում սավառնում էր քաղցը և սովը, սովը նայում էր ամեն տեղից, մինչև անգամ թղթադրամների զարդանկարների միջից։ Իմ դիմացի նստարաններից մեկի վրա տեղ բռնեց մի երիտասարդ անշուք և թափթփված անփույթ և դերվիշավարի, կերքիթ և զննող աչքեր։ Նա սեմիչկա գնեց և սկսեց ուտել մաղձոտ ու դժգոհ դեմքով։ Այդ երիտասարդը Եղիշե Չարենցն էր, խան կեֆի, սալիդնի, պապիրոս։ Մի քիչ ետ, երբ մի լուրջ քննադատ մի օր սարսելով դահլիճն ու ֆոյեն ավետեց ամբողջ աշխարհին, որ ծնվել է մի նոր պոետ։ Դժգույն էր և աղքատ դաշնակցական Հայաստանի Պարնասը, Վեսպեր ոստանիկ Ֆենիքս, կես Արտուր, ապա Ռեն, Արմենուհի Տիգրանյան, մի Շահինյան և ահա ամբողջը։ Ոստանիկը մեր որբանոցի կառավարիչն էր։ Նա գիշերները կորչում էր և տուն էր գալիս հարբած։ Դաշնակցական Պարնասն այդ դժվար տարիներին զբաղված էր գինարբուքով և թղթախաղով։ Որբանոցային գրական աշխարհում սիրված էր Վեսպերը, որն ստեղծել էր մի տեսակ գաղթականական պոեզիա։ Ոսկե աշուն է նստեր մեր մոխրացած տան բոլոր, ոսկե դեղին տերևներ նազով թափեր են պարտես։ Ոստանիկը իրեն նման կարճ ու թեթև բաներ էր գրում։ Ֆենիքսը ճորոմ ու կեղծ կլասիցիզմով նարեկացություն էր անում։ Արմենուհին Սախարինի լիրիզմով սեր էր ճռվողում։ Այս գորշ ֆոնի վրա Չարենցի անունը պայթեց ռումբի նման։ Դասախոսությունից հետո ես մի շաբաթ կարողացա ապրել բերված ցիտատներով։ Հետո սկսեցի որոնել գրքերը։ Գտա 3 երկը, ամբողջները, ապա Սոման Դանթեականը։

կինոռեժիսոր Իրինա Ալեգրովան, ծագումով հայ, ռուսաստանցի էստրադային երգչուհի, ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ։ Ինգեբորդա Դաբկունյատեն, լիտվացի դերասանուհի, Վլադիմիր Խոտինենկոն, ռուս կինոռեժիսոր, ռուսաստանի դաշնության ժողովրդական արտիստ։ Shine.